وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب اللہ کے پاس سے ایک رسول ان کے پاس آ گیا، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دی ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کیا پھینک دی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کہاں پھینک دی؟ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھ کے پیچھے، اور اس طرح بھلا دیا اس کو، کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کتاب کہاں ہے اور کیا ہے اس میں. تو کتاب کو پیٹھ پیچھے رکھنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھلا دینا، اگنور کر دینا. آپ کو جو کام نہیں کرنا ہوتا آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو، جس چیز کی اہمیت آپ کے ہاں نہیں ہوتی اس کو پیچھے پھینک دیتے ہیں. ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو بھلا دیا. یعنی پھینکنے سے مراد ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ یہ مثلا یہ کتاب ہے تو انہوں نے یوں کر کے پیچھے پھینک دی، یہ مطلب نہیں ہے. پیچھے ڈال دیا سے مراد کیا ہے؟ تاکہ نظر ہی نہ آئے. جس چیز کی امپورٹنس ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ آنکھوں کے سامنے. اور جو چیز غیر اہم ہوتی ہے وہ کہاں رکھ دی جاتی ہے؟ پیچھے، اسے پیچھے کر دو. یا پیچھے سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ایک طرف کر دینا. اور کتاب کو پھینک کے کیسے ہوگا؟ کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، گویا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں، گویا کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو. کس چیز کا نہ پتہ ہو؟ کہ کوئی کتاب بھی ہے. ان کی زندگیوں سے کتاب اس طرح الگ ہو گئی کہ انہیں اس کا کچھ بھی علم نہ رہا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے بھی تو اللہ کی کتاب کو سب سے پیچھے کر دیا، پیچھے ہٹا دیا، اور دوسری کتابیں لا کے ہر جگہ سجا دی، انہیں میں زندگی گزر رہی. یہاں انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ کیا تھا؟ وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ان کی کتاب کے پیچھے پھینکنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ جادو وغیرہ کے پیچھے پڑ گئے تھے، کچھ اور چیزوں میں دلچسپی لینے لگے تھے. اللہ کا کلام حقیقت میں انسان کو عمل کی طرف بلاتا ہے، لیکن جب کسی قوم پہ زوال آتا ہے تو اس کے لوگ کلام کو پڑھنے کی بجائے، اس کا علم حاصل کرنے کی بجائے، اسے دوسری چیزوں میں استعمال کرنے لگتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے جادو وغیرہ کا کام لیتے ہیں. انہوں نے بھی یہی کیا. وَتَّبَعُوا، اور پیچھے پڑ گئے، پڑھنے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ، جو شیاطین پڑھا کرتے تھے. کب؟ علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان کو بہت عروج تھا، بہت ترقی ہو گئی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کی طرف توجہ دینے کی بجائے جادو، ٹونے ٹوٹکے اور اس قسم کے دوسرے شغل اختیار کر لیے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ لوگ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جادو کی کتابیں پڑھنے لگ گئے ہیں، تو انہوں نے وہ کتابیں اکٹھی کی اور ان کو ایک طرف ڈال دیا. جب وہ بعد میں فوت ہوئے اور وہ رکھی ہوئی یا چھپائی ہوئی کتابیں پھر نکل آئیں، تو انہوں نے کیا مشہور کر دیا؟ کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، ان کی حکومت تو جادو کے زور پہ چلتی تھی. حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کے کلا کما کرنے کے لیے وہ سب کتابیں چھپا دی تھی، اور جب بعد میں وہ کتابیں نکلی تو انہوں نے الٹا انہی پہ الزام لگا دیا. کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو قابو کیا ہوا تھا نا، اور ان سے بہت ذلت آمیز کام لیتے تھے، بہت سخت کام لیتے تھے ان سے. قرآن پاک میں آگے اس کی بہت تفصیلات آتی ہیں کہ بڑی بڑی انہوں نے دیگیں بنائی اور بڑے بڑے محلات بنائے اور بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، وہاں سے کام ان سے لیے تھے. تو بنی اسرائیل نے کیا مشہور کر دیا؟ کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور سے یہ سب کام کرواتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یہاں کفر سے مراد کیا ہے؟ جادو. ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کب کی بات ہے یہ؟ حضرت سلیمان کے دور کی بات. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے، کہاں پر؟ ببابلہ، بابل کے شہر میں، یعنی کوفہ میں. فرشتوں کا نام کیا تھا؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت. اب ان کی مزید آزمائش ہوئی. ان کو منع کیا گیا تھا کہ جادو نہ سیکھو، لیکن ان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے اتارے شہر میں جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما یعلمانی، اور وہ نہیں سکھاتے تھے من احدن کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے انما نحن فتنتن، کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی جادو نہ سیکھو. یعنی وہ کسی کو نہیں سکھانا چاہتے تھے، وہ تو آزمائش کے لیے اترے تھے، لیکن یہ ان کی بات نہیں سنتے تھے. فیتعلمون منہما، سیکھتے تھے ان دونوں سے. کیا سیکھتے تھے؟ جادو سیکھتے تھے. اور کیسا جادو سیکھتے تھے؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ذریعے شوہر بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. یعنی جادو کی بھی وہ قسم اور وہ طریقہ اور وہ چیز کرتے کہ جس سے شوہر اور بیوی میں پھوٹ پڑ جائے، گھر ٹوٹے. اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ کیا کرتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو یہ ایک خاص شیطانی عمل ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، اس وقت یہ بتایا تھا کہ اس زمین پر انسانوں سے پہلے جنات بستے تھے. کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے ایک گروہ کو زمین پہ بھیجا، اور انہوں نے مار مار کے جنوں کو زمین سے ہٹا کے سمندروں کی طرف، جزیروں کی طرف دھکیل دیا. تو اب شیاطین کا دربار کہاں لگتا ہے؟ پانی پر. اور وہاں سے وہ اپنے کارندے بھیجتے ہیں مختلف علاقوں میں غلط کام کرانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا، ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، اور ان میں سے سب سے زیادہ معزز اس کے لیے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ کر کے آئے. مینس ابلیس اس سے سب سے بڑھ کے خوش ہوتا ہے جو سب سے بڑا گناہ کر کے آئے. چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا. پھر ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے آج فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی. تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، ایک اور روایت کے مطابق اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے، پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کو تاج پہناتا ہے، سب سے اچھا کام تم نے کیا ہے جو میاں بیوی کو لڑا کے آئے ہو. تو اس سحر کو، سحر کی اس قسم کو سحر تفریق کہا جاتا ہے، اور اس میں سب سے اہم ہوتا ہے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنا، لیکن بسا اوقات دوسرے رشتوں میں بھی جدائی ڈالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلاً ماں اور بیٹے کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، دو شریکوں کے درمیان بھی جدائی ڈالی جاتی. اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہر بیمار کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں نا، سمپٹمس ہوتی ہیں، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ محبت اچانک نفرت میں بدل جاتی ہے، وداؤٹ اینی ریزن، کوئی وجہ نہیں پتا ہوتی. اچھی بھلی زندگی گزر رہی تھی کہ یکایک ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. دونوں کے درمیان بے وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کا کوئی عذر اور بہانہ یا کوئی معذرت قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے. چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا لیا جاتا ہے، رائی کا پہاڑ جس کو کہتے ہیں. بیوی کو شوہر بہت بدصورت لگتا ہے، شوہر کو بیوی بہت بدصورت لگتی ہے، وہ جو ہے نا نظر کا دھوکا ہو جاتا ہے. یعنی وہی شکل جو اچھی لگتی تھی اب وہ بہت ہی بری لگنے لگتی. اور جس پہ جادو ہوتا ہے وہ اپنے دوسرے پارٹنر یا جو سپاؤز ہوتا ہے یا جو ساتھی ہوتا ہے، اس کے ہر کام کو برا سمجھنے لگتا ہے. اس کے ہر کام، ہر حرکت، ہر ادا سے نفرت ہوتی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ محبت میں کیا ہوتا ہے، دوسرے کی ہر ادا اچھی لگتی، تو اس میں نفرت میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بات بری لگنے لگتی. وما هم بدارین به من احد، इससे फिर शुभ पड़ जाता है ना कि शायद जादू में इतना जोर है कि उससे ये सब कुछ हो सकता है। फरमाया नहीं, कोई किसी को नुकसान नहीं दे सकता इल्ला बेज़निल्ला, मगर अल्लाह के इज़्ज़त से। यानी जादू में कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, किसी का नफा नुकसान जादू के बल पर नहीं किया जा सकता जब तक कि अल्लाह का इज़्ज़त ना हो। वो यतअल्लमूना, और वो सीखते रहते थे, मा यदुर्रहुम, जो उनको नुकसान देता था। यानी जादू सीखते चले जाते जिससे इन्हीं को नुकसान होता। जादू का पहला नुकसान क्या है? ईमान जाता रहता है। फिर नुकसान क्या है कि इंसान जब किसी को तकलीफ देता है, किसी को नुकसान देता है, तो उसका अपना नुकसान होता है। जो शख्स किसी पे जादू करता है उसके लिए दिलों में नफरत पाई जाती, फिर उसकी आखिरत बर्बाद होती। और खासतौर पर चूंकि ये घर तोड़ते थे, तो जिस माशरे में घर टूटने लगे वहां किस कदर बेचैनी और किस कदर परेशानी हो सकती। फरमाया कि जादू के जरिए काम भी क्या ले रहे थे, घर तोड़ने का, और इसका अल्टीमेट रिजल्ट इन्हें खुद देखना पड़ रहा था कि इन्हीं को नुकसान हो रहा था, इन्हीं की कौम और इन्हीं की नस्ल तबाह बर्बाद हो रही थी। वला यनफउहुम, और उनको फायदा न देता था वो। वलकद अलिमु, और अलबत्ता तहकीक इन्होंने जान लिया था। इन्होंने बनी इसराइल ने, इनको पता था, इन्हें इल्म हो चुका था। क्या? लमन इश्तराहु, कि जो भी इसको खरीदेगा, यानी जो भी जादू करेगा, या ये टोने टोटके करेगा, या उसके नुस्खे खरीदेगा, मा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, उसका आखिरत में कोई हिस्सा ना होगा, उसकी आखिरत जाएगी। वला बिसा मा शरौ बिही अनफुसहुम, कितनी बुरी है वो चीज जिसके बदले इन्होंने अपने आप को बेच डाला। यानी जादू सीखने के शौक में इन्होंने अपनी जाने दे दी, जहन्नम कमाई। लौ कानु यालमून, काश वो इल्म रखते होते, काश इन्हें पता होता कि ये कितना घाटे का सौदा है। वलौ अन्नहुम आमनु, और अगर वो ईमान लाते, यानी जादू न करते, अच्छे काम करते, वत्तकौ, और तकवा करते, लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर, अलबत्ता सवाब पाते अल्लाह के पास से बहुत अच्छा। यानी जादू छोड़कर ये ईमान और तकवा की राह इख्तियार करते तो इनको बहुत कुछ मिल जाता। जादू से क्या मिला? नुकसान ही नुकसान। लव कानु यालमून, काश वो इल्म रखते होते। अब आप ये देख रहे हैं, दो दफा आया है, लव कानु यालमून, लव कानु यालमून, काश इन्हें इल्म होता, काश इन्हें इल्म होता। क्या वाकई इल्म नहीं था? क्या नहीं जानते थे? जानते थे, फिर अल्लाह ताला क्यों फरमा रहे काश इन्हें इल्म होता? इससे क्या पता चलता है? असल इल्म कौन सा होता है? जिस पर अमल हो। जिस इल्म पर अमल ना हो वो इल्म इल्म ही नहीं। यानी इल्म सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का नाम नहीं है, बल्कि इल्म दरअसल क्या है? अमल करने का नाम। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते काश इन्हें इल्म होता कि इनके साथ होने वाला क्या है। ये कह रही है कि उन्होंने अपनी आखिरत बेच डाली दुनिया के बदले। तो मैजिक में भी होता है कि यू हैव टू सेल योर सोल टू द डेविल। जी, किसी और ने लिखा है कि औलिया अल्लाह कौन है। औलिया अल्लाह का मतलब होता है अल्लाह के दोस्त। अल्लाह के दोस्त बनने के लिए क्या कोई खास शक्ल बनाना जरूरी होता है? कोई खास लिबास पहनना जरूरी होता है? कोई खास किस्म का खाना खाना जरूरी होता है? किसी खास किस्म के मकाम और मकान में रहना जरूरी होता है? कोई खास किस्म की हरकत करना जरूरी होती है? फिर क्या करना होता है अल्लाह का दोस्त बनने के लिए? दोस्त कौन होता है किसी का? दोस्ती की क्या अलामत होती? जब आप किसी को अपना दोस्त कहते हैं तो सबसे पहले चीज ये होती है कि आपके दिल में उसकी याद होती, आप उसको याद करते हैं, करते हैं ना, फिर जबान से उसका नाम लेते हैं, लेते हैं, फिर उसकी पसंद के काम करते हैं। तो जो औलिया अल्लाह होते हैं उनकी भी यही अलामतें होती हैं कि वो दिल में अल्लाह को याद करते हैं, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनकी जबान पर अल्लाह का नाम होता है, वो हर जगह अल्लाह का चर्चा करते हैं, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते हैं, और उनके अमल में वो बातें होती हैं जो अल्लाह ताला को पसंद होती हैं। اور ان کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہوتے. یہ ہے کرائیٹیریا ولی اللہ ہونے کا. تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوں گی وہ ولی اللہ ہوگا. ٹھیک ہے, ولی اللہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ غیب کی خبریں بتائی جائیں یا کوئی خوابیں سنائی جائیں یا کوئی ایسی باتیں کہی جائیں کہ جو عام لوگوں کے بس میں نہ ہوں. جو شخص بھی اللہ کا دوست ہوتا ہے پھر اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جو اللہ کو راضی کرے گا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. اور جس سے اللہ راضی ہو جائے, جس سے اللہ محبت کرے, پھر اس کے کام سنوارنا, اس کی مدد کرنا اللہ کے ذمے ہوتا ہے. پھر ایسے لوگوں سے جو اللہ کی بات بتانے والے ہوں, اللہ کی محبت بندوں کے دلوں میں بھی ڈالنے والے ہوں, ان سے پھر نفرت رکھنا, عداوت رکھنا, ان پہ ان کو برا بھلا کہنا, یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی؟ آپ بن سکتے ہیں اللہ کے ولی کے نہیں؟ کسی اور نے لکھا ہے کہ شیاطین سے مراد کون ہے. شیاطین سے مراد یہاں وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو جنات کی مدد سے جادو کرتے تھے. جی, کتابیں کون سی تھیں؟ وہ کتابیں جو سلمان علیہ السلام نے پکڑ کے ضبط کر لی تھی, وہ جادو سکھانے والی کتابیں تھیں. بین کر دی تھی وہ کتابیں, سفلی عمل کی جو کتابیں ہوتی ہیں اس طرح کے, جنتر منتر کی اور ٹونے ٹوٹکوں کی. سوال ہے, میاں بیوی کو الگ کرنے کا ہی علم حاصل کیوں کرنے لگے تھے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی. امیجن کیجئے کوئی ایک شخص جو یہ عمل کرتا ہے کہ کسی شوہر اور بیوی کو الگ کر دے, تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہوتی ہیں, کیا کازز ہوتے ہیں, کیوں کرتا ہے وہ ایسے؟ ایک عام انسان کے لیول پہ سوچئے کہ ایک شخص ہے, مثلا اس کا نام ہے اے, وہ بی اور سی پہ جادو کر رہا ہے. بی اور سی از ہسبینڈ اینڈ وائف. ٹھیک ہے, اے کو کیا انٹرسٹ ہے کہ وہ بی اینڈ سی کو آپس میں الگ کرے؟ اس میں ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس اے کا کوئی ذاتی مفاد ہے, وہ یہ چاہتا ہے بی اور سی آپس میں الگ ہوں تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو اپنا بنا سکے. ٹھیک ہے, مثلاً اے کو بی میں یا سی میں انٹرسٹ ہے. اب وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ دونوں الگ ہوں تاکہ میں اے سے یا بی سے شادی کر سکوں. مثلاً اگر اے مرد ہے اور بی جو ہے وہ عورت ہے اور سی پھر مرد ہے, تو وہ بی اور سی کو آپس میں الگ کر رہا ہے اے, تاکہ وہ بی سے خود نکاح کر لے. ٹھیک, بسا اوقات حسد ہوتی ہے. مثلا اے ہو سکتا ہے کوئی ساس ہو, ہاں مثلا, اور وہ بی اور سی کی باہم جو اچھے تعلقات ہیں وہ اس کو پسند نہیں آ رہے. اور اگر بیٹا بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا, وہ چاہتی ہے کہ بیٹے کی توجہ اس کی بیوی کی طرف سے ہٹ کے میری طرف ہو جائے زیادہ, تاکہ وہ مجھے زیادہ امپورٹنس دے. ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے, یعنی کہ جیلسی سی ہونے لگتی ہے اپنی ہی اولاد سے. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے, اے کیوں بی اور سی کو الگ کرنا چاہتا؟ دو خاندانوں میں انتشار پھیلانے کے لیے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جائیداد کوئی وجہ ہوتی ہے, نہیں دنیاوی کوئی مفاد ہوتا ہے. اس طرح سوچا کیجئے سوالوں کو بالکل چھوٹی سطح پر, کہ کوئی شخص کوئی کام کیوں کر رہا ہے. خود سے خود کوئسچن بھی کیا کیجئے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ہاں,